Tak, brzmiał koncert na kwintecik Astora Piazzolli, a nasz zespół, którego losy śledzimy na kartach książki Karoliny de Roberti z Bogowie Tanga, gra już w dobrej sali, ale na wakacje wynosi się z dusznego Buenos Aires i jeździ po prowincjonalnych miastach z koncertami. O. Tournée zapoznające mieszkańców tych mieścin ze światową już modą. Nasza bohaterka Ledda podróżuje razem z przyjaciółmi, z muzykami, no i znowu sięgamy po książkę. Pięknie było podróżować z tymi mężczyznami. Z czasem dowiadywała się o nich coraz więcej. Wiedziała, że Amato chrapie, znała woń potu Ellora i brzmienie śmiechu Pedra, który, choć zdarzał się rzadko, zapadał w pamięć. Czasami podczas długich, nużących podróży pociągami snuli historię ze swego życia. Amato opowiadał o wielu orkiestras, z którymi współpracował i o solistach, dla których grał. Bo sami przecież wiecie, mówił, że coraz częściej zespoły występują z wokalistami, a najlepszym z nich jest Carlitos. Znacie go? Carlos Gardel. A, wszyscy o nim słyszeli, ale nikt nie słyszał, jak śpiewa. Podobno występował w duecie Gardel-Razzano i pochodził z tych samych ulic i czynszówek, które dobrze znali. Amato akompaniował mu podczas występów w sali tanecznej i zarzekał się, że Carlitos ma głos jak słodki ogień, wie jak go używać i jest szczwanym draniem. Podobno nadskakiwał właścicielom knajp, jakby byli wiejskimi dziewczynami. Choć odkąd zyskał sławę, stał się nieco bardziej ostrożny. W ubiegłym roku występował w Urugwaju i Brazylii, gdzie traktowano go jak księcia. Jego twarz pojawiała się na plakatach w całym kraju. Wywiady z nim ukazywały się w największych gazetach, a gdy w ubiegłym miesiącu wrócił do Buenos Aires, został postrzelony w trakcie awantury podczas występu. Niezbadane są wyroki boskie. Tak samo jest z tangiem, rzucił Pedro. Może, przyznała Amato. W każdym razie kilka tygodni po tym, jak dołączyłem do was, poszedłem go odwiedzić. Opowiadał dalej. Siedziałem przy jego szpitalnym łóżku i powtarzałem. Musisz wydobrzeć, Carlitos, ty stary draniu. Nie możesz odebrać światu takiego głosu. I wiecie, co on na to? Powiedział, że w Montevideo, na koniec występu, publiczność elegancka i dostojna, zerwała się z krzeseł i zażądała bisów, skandując jego imię. Tocate otra Carlitos, krzyczeli i bili brawo. Aż wrócił na scenę i zaśpiewał kolejną piosenkę, którą wymyślił na poczekaniu, bo nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Nigdy wcześniej nie śpiewał na bis. A kiedy wrócił do garderoby, wiecie co zrobił? Powiedział mi o tym szeptem, bo rana była delikatna i mówienie sprawiało mu ból. Powiedział, płakałem, Amato, płakałem jak dziecko. O, posłuchajmy boskiego Gardela. Ha borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Que se fue triste mi voz. mio, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Takie rzeczy. Carlos Gardel w osobliwościach. 9 minut po godzinie 3, a my cały czas w Buenos Aires. Leda myślałam co jakiś czas o tangu. No właśnie. Inaczej było z tangiem. Tak sobie kombinowało. Zdawało się, że muzyka zawiera cząstkę tej ziemi. Była to absurdalna myśl. Przeświadczenie, że muzyka pulsuje ziemią, z której się wywodzi. Przez takie myśli ludzie trafiają do szpitali dla obłąkanych. A jednak czasami, gdy grał, czyli Dante, na oświetlonych pochodniami scenach, czuł, że kontynent pod jego stopami, zakopana pod deskami skała, jęczy ze smutku. A może był to jęk rozkoszy? Leda nie wiedziała, ale słyszała go, czuła, jak owija się wokół basu Joaquina dźwięków będących sztyletem melodii jej oddechem. Był obecny w ciepłym zawodzeniu bandoneonu i odbijał się echem od niespokojnych dźwięków pianina. Unosił się i opadał widmowy dźwięk, bezcielesne echo, pulsowanie ran, świateł i kolorów, puls kontynentu, bicie jego serca. Zachowywała to w tajemnicy, jak wiele innych rzeczy. Grała dla siebie, nie grała dla nikogo. Grała dla Ameryki Południowej. No i po tak na bombastycznym oświadczeniu następuje gwiazdka i powracamy do El Sexteto już, Torres. Zespół powrócił do Buenos Aires w marcu 1916 roku jako legenda świata tanga, który bezustannie powiększał swe granice. Powstawały nowe kabarety, taniec zyskał coraz większą popularność wśród elit, a właściciele lokali dwoili się i troili, żeby jak najlepiej ugościć klientów. Pierwszy koncert po powrocie zagrali w La China. Tego wieczoru Santiago był w pogodnym nastroju. Znalazł kabaret, w którym chciano ich zatrudnić. Jego właściciel kazał im wrócić za 2 dni, żeby podpisać umowę. Wiadomość ta zelektryzowała wszystkich w zespole. Angaż w kabarecie oznaczał, że będą grali na drugim końcu miasta. Znaczył też, że będą więcej zarabiać i przeniosą się z sal tanecznych o podejrzanej reputacji do eleganckich lokali dla argentyńskich elit. W przerwie podeszła do nich młoda kobieta. Miała na sobie prostą, żółtą sukienkę. Jej twarz okalały krótkie, czarne włosy. Była przeciętnej urody. Jedna z tych dziewcząt, które łatwo przeoczyć w tłumie. Trzeba było przyjrzeć się bliżej, żeby zauważyć jej delikatne rysy i kocie oczy. Z początku Nic nie mówiła, stała tylko i przysłuchiwała się ich rozmowie, aż w końcu zamilkli i odwrócili się w jej stronę. Koguty, pomyślał Dante, gotowe rzucić się na nią. Przydałaby wam się wokalistka, odezwała się dziewczyna. Czyżby? Spytał Żatin, a papieros w jego ustach ledwie się poruszył. Powinniście mnie posłuchać. Amato się roześmiał, zaraz po nim Pedro, a w końcu wszyscy parsknęli śmiechem. Mówię poważnie, jestem dobra, znam mnóstwo piosenek. Widząc, że nie żartuję, mężczyźni umilkli. Gapili się na siebie, aż w końcu wszyscy spojrzeli na Santiago. Kobiety nie potrafią śpiewać tanga, odparł Santiago. Oczywiście, że potrafią, oburzyła się dziewczyna, i śpiewają. Wystarczy spojrzeć na Lindę Telmę, Pepite Avelende albo André Vivienne. Zwierzyli ją wzrokiem od stóp do głów. Nawet nie mrugnęła. Za jej plecami dwóch mężczyzn. A, i tu już sobie darujemy. W każdym razie przykro mi, rzucił Santiago, ale nie szukamy wokalistki. Wahała się przez chwilę, po czym odwróciła się i odeszła. Nie mamy jej nagrań, nie mamy też żadnych archiwalnych nagrań z tego okresu, gdy tango było młode, ale w latach 90. pojawiła się na scenie ona, Adriana Varela. No i właśnie. Powracamy do naszej opowieści, bo zespół pnie się na sam szczyt. W końcu tam dociera, tam, czyli do kabaret Leteo, prowadzonego przez ekscentryczną, brawurowej urody wdowę. Grupa godna jest tego miejsca. Gra już w smokingach na prawdziwej scenie. Pełnia brzmienia z basem i fortepianem. Niemniej jednak po jakimś czasie, choć sala jest pełna, atmosfera siada. Nie są już sensacją. Ot, są jednym z topowych zespołów, z tym, że już bez chemii między tancerzami a muzykami. Powoli dociera do Santiago, że nastała jednak era tanga śpiewanego, tango canción. Ogłaszają dziś, powiedzielibyśmy, casting. Zgłasza się tak około 40 chętnych i ona. Dopiero po chwili Dante uświadomił sobie, że koledzy z zespołu patrzą na koniec kolejki, gdzie jeden z kandydatów został wypchnięty przez tłum wokalistów. Była to kobieta. Miała na sobie męski garnitur i melonik, trzymała teczkę. Jej piersi i biodra wyraźnie rysowały się pod materiałem. Była zbyt krągła, żeby przekonać świat, że jest mężczyzną, i wcale nie próbowała. Garnitur skrojono tak, by opinał szerokie biodra. Usta pomalowała czerwoną szminką, a oczy podkreśliła czarną kredką. Nie było wątpliwości, że pod melonikiem kryje się twarz kobiety. Ramiona miała wyprostowane i stała w szerszym rozkroku niż przystało damie. Dante przyglądał się tej zjawie, swojemu echu, swojemu najgorszemu koszmarowi. Ta ładna na swój sposób twarz, skąd się znał? Myśl ponaglał się w duchu, myśl. I nagle sobie przypomniał. To była Rosa, kobieta, która podeszła do nich w La Cina i prosiła, żeby posłuchali, jak śpiewa. Co ona tu robiła? Jak śmiała? Nie miała prawa tego robić. Młoda, nowobogacka, sal tanecznych, bawiąca się granicą, którą Dante przekroczył, ryzykując wszystko, co miał. Obnosząca się z tym tak, by każdy mógł zobaczyć. Każdy, kto na nią spojrzał, zaczynał myśleć o mężczyznach, kobietach i dzielącej ich ciętej granicy. Przez tak jak ona, ludziom spadały klapki z oczu. Ile czasu minie, zanim tak samo spojrzą na Dantego i odkryją, kim jest naprawdę. Ukradkiem zerknął na pozostałych muzyków. Patrzyli na Rosę i szeptali między sobą. Mój Boże, to naprawdę kobieta? Nie można nazywać czegoś takiego kobietą. No to jak? Albo ja wiem, mam czymś. Kto to? Co ona sobie wyobraża? Wygląda znajomo. Nigdy wcześniej nie widziałem. Musi być szalona. To odrażające. To jaki żart. Wyrzuć ją, negro. Daj spokój, niech się skompromituje. Będzie nas rozpraszała. Będzie niezły ubaw. Nie może to być. Musi opuścić salę. Nie, zaczekajcie. Santiago podniósł rękę. Był to gest, na którego widok morza rozmów rozstępowały się, robiąc przejście dla jego głosu. Chcę jej posłuchać. W twarzy pozostałych muzyków można było wyczytać rozmaite emocje, od zaskoczenia przez rozbawienie aż po złość, ale najwyraźniej nie zamierzali się wykłócać. Leda żałowała, że żaden z nich nie odezwał się ani słowem. Nie mogła się odprężyć w obecności tej kobiety, a supeł, w którym zmienił się jej żołądek, zaciskał się coraz mocniej. Nazwisko? Spytał Santiago. Rosa Vidal. Piosenka? El Terrible. Siedząc obok Dantego, Pedro jęknął z niedowierzaniem. Dante również był wstrząśnięty wyborem piosenki, która sławiła przecież męską brawurę. Jak kobieta mogła zaśpiewać coś takiego? Amator, który siedział na scenie, zamarł z palcami na klawiszach fortepianu. Patrzę na Santiago, czekając na wyjaśnienia albo zmianę decyzji. Tymczasem Santiago powoli skinął głową, jakby chciał powiedzieć: no, dalej graj. Kiedy Rosa otworzyła usta, jej głos sprawił, że świat rozpadł się na kawałki. Był treściwy, potężny i wystarczająco donośny, by wypełnić scenę, kabaret, a nawet całe miasto. Śpiewając, wydawała się dwukrotnie wyższa. Ci, którzy jej słuchali, mieli wrażenie, że właśnie po to mają uszy. Że ich oczy są po to, żeby podziwiać, jak Rosa z dumą przechadza się po scenie z rękami w kieszeniach, wypiętą piersią, bo jak zapewniała, była mężczyzną, który wie, co lubi. Mężczyzną, który chodzi wszędzie tam, gdzie mu się podoba. Który uwielbia kobiety. Wszystkie kobiety. Kreolki. Który jest najlepszym tancerzem i najlepiej włada nożem. Który kocha gitarę i dobre jedzenie. I niech szanowna publiczność mu wybacza, ale musi wobec niej być szczery. Musi powiedzieć jej, kim naprawdę jest. El Terrible. Rosa pieściła każde słowo, które padało z jej ust. Tryskała energią, była compadrito z domów schadzek i knajp, zmontowanym, dobrodusznym, sprośnym i nieposkromionym. Chodziła jak mężczyzna, brzmiała jak kobieta. Była to kombinacja, która potrafiła zbudzić drzemiącą w człowieku głębię, potworną głębię. Każde jej słowo wydawało się dwuznaczne. Patrzyła na publiczność spod ronda przykrzywionego kapelusza i mrugała do ludzi, jakby chciała wciągnąć ich do swojej opowieści. Elloro śmiał się mimowoli, aż w końcu zaczął kasłać. Leda nie mogła złapać tchu. Chciała, żeby ta kobieta wyparowała, zniknęła. Zaciskała palce na blacie stołu, jakby bała się, że upadnie. Kiedy występ dobiegł końca, w sali zapadła pełna wyczekiwania cisza. Rosa skurczyła się, zmalała, przytłoczona ciężką, aksamitną kurtyną. No właśnie. No, przerwimy w tym momencie. 32 minuty dzielą nas od końca naszej podróży. Zapowiadałem, że zaśpiewa ona, Adriana Varela. Nie udało się, może i tym razem się uda. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de valerse en un rincón. Ya da la noche la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. No, powracamy do naszej opowieści. Jeśli chodzi o resztę artystów, którzy stawili się na to przesłuchanie, niektórzy byli naprawdę znakomici, zwłaszcza dwóch z nich. I zespół, który miał rozstrzygnąć, który może z nimi zaśpiewać, miał niezły orzech do zgryzienia. W końcu Santiago decyduje, że nie żaden mężczyzna, tylko właśnie ona, Rosa, będzie z nimi występować. No i wybucha kłótnia. Wszyscy są przeciwni, a zwłaszcza basista Joaquin. Santiago jednak stawia sprawę na ostrzu noża i mówi, że komu się nie podoba, może odejść, bo to jego zespół. Nikt się nie rusza i tak w zespole pojawia się ona. Sięgamy teraz po książkę, bo nadchodzi ów wieczór. Nowy numer, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, tylko w kabaret Leteo, krzyczały napisy na plakatach. Żadnych nazwisk, nic więcej. Nawet orkiestra Torres zniknęła z ulotek, plakatów i markizy. Plan się powiódł. Tego wieczoru tłum gości był tak gęsty, że kelnerzy biegali do sąsiednich restauracji, by pożyczać krzesła i ustawiać je pod ścianami. Cóż to bowiem była za sensacja, której nie widziano jeszcze w Buenos Aires? O w pół do pierwszej muzycy wyszli na scenę i zagrali utwór instrumentalny. Dante, stojący z przodu między Joaquinem i Elorem, czuł rozlegające się na sali pomruki niezadowolenia. Kilka par wstało od stolików, żeby zatańczyć, ale ich ruchy były niemrawe i wyuczone. Czy to właśnie miała być ta sensacja? Zespół El Negro Torresa, znany i przewidywalny? Przy drugim utworze kilka kolejnych par wyszło na parkiet. Przy trzecim tłum zaczął się wiercić. Ludzie szeptali między sobą i uśmiechali się znacząco. Po trzecim utworze na scenie pojawił się senior Carrasco. Tłum zamarł w oczekiwaniu. Specjalnie na tę okazję Don Carrasco wpiął w klapę marynarki czerwoną różę. Nie był przyzwyczajony do sceny i ręce mu drżały, kiedy rozłożył je, żeby powitać gości. Panie i panowie, przedstawiam wam gwiazdę wieczoru. Najlepiej strzeżony sekret w całym Buenos Aires. Wyjątkową kobietę, rodzącą się legendę. Rosę Vital. Tłum zareagował skromnymi brawami. Rosa wyszła na scenę. Brawa ucichły tak nagle, jakby niewidzialne ostrza pozbawiły ludzi dłoni. Rosa stała wśród ciszy, wyprostowana, w kamizelce, marynarce, spodniach i kapeluszu, śląc uśmiechy w pustą, wrogą przestrzeń. Na skinienie głowy Santiago zespół zaczął grać El Terrible. Rosa otworzyła usta i zaczęła śpiewać. Z dumą przechadzała się po scenie, chwaliła się, przymilała, wyśpiewując poszczególne słowa, a kiedy się odwróciła, Dante zobaczył jej profil, lśniący od potu. Miała męską postawę o kobiecych kształtach i był to zachwycający widok. Gdy piosenka dobiegła końca, nikt nie klaskał. Dopiero po chwili na tyłach sali rozległy się skąpe brawa przerywane szeptami i szuraniem krzeseł. Grupki ludzi wstawały, szykując się do wyjścia i wtedy Rosa rozpoczęła drugi utwór. Zapewniała 200 zaskoczonych gości, że oddałaby wszystko dla kobiety swego życia, która była nocą, śmiechem i która była niebezpieczna. Cóż, odezwała się, kiedy piosenka dobiegła końca. Wygląda na to, że niektórzy dobrzy ludzie postanowili zmienić lokal. Dante zerknął na kolegów zespołu. Nie byli przygotowani na coś takiego. Mieli po prostu zagrać mi notę triste. Joaquin, wyraźnie spięty, zrobił krok w stronę Rozy, jakby chciał ją powstrzymać, ale siedzący przed nim Santiago dał mu znak dyskretnym skinieniem dłoni. Roza sięgnęła do kieszeni, wyjęła papierosa i zapaliła. Wypuściła dym i uśmiechnęła się. Posłuchajcie, odezwała się pojednawczo. Rozumiem, zatoczyła łuk ręką. Nie wszyscy są tacy jak wy, wzruszyła ramionami, czy ja. Nerwowy śmiech. Na sali panowała cisza. Ci liczni znieruchomiały, podobnie jak wachlarze. Nawet kelnerzy zamarli. Ale teraz, kiedy zostaliśmy sami, Rosa zaciągnęła się dymem, mogę powiedzieć wam, jak to jest być mną. Cisza. Cóż, dobrze, skinęła głową na zespół. Zaśpiewała mi notę triste i każde słowo, które dobyło się z jej ust, brzmiało prawdziwie. Była zrozpaczonym mężczyzną z cierniem w sercu, porzuconym przez kobietę. Jego dom stał się pustą skorupą, w której nawet lustro było mokre od łez. Zostawił otwarte drzwi na wypadek, gdyby ukochana postanowiła wrócić. Nawet światło lampy nie potrafiło rozproszyć mroku w tę smutną noc. Każda sylaba była prawdziwa. Rosa poznała największy, najbardziej rozkoszny ból, jaki mogła znieść ludzka dusza i dzieliła się z nim pełną piersią, wyśpiewując swój smutek przed publicznością, która siedziała, słuchając jej w nabożnym skupieniu, zdumiona, skonfundowana, upojona jej głosem. Tu następuje gwiazdeczka. Nazajutrz o latte opisano we wszystkich gazetach. Sensacja, wybryk natury, wstyd, cud. Nie uwierzycie własnym oczom. Ta seniorita ma melodyjność i brawurę Carlosa Gardela. Takich rzeczy powinno się zakazywać. Takich rzeczy nie można przegapić. Latteo powinno być zamknięte. Latteo jest kabaretem lata. Tango już nigdy więcej nie będzie takie samo. A 21 minut i wydaje mi się, że zdążymy z naszą opowieścią, bo Niki pisze za dużo ostatnio tanga, za mało osobliwości w tym pociągu. No, dobijemy do brzegu i skończy się historia z tangiem. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste, triste tañido de las campanas doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos mis manos desiertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. No, tango, kłótnia kochanków, szanowny panie redaktorze, powoduje chyba pewne napięcie wśród słuchaczy, którzy dążą do jego rozładowania. Nadmierna kumulacja grozi eksplozją na grupową skalę. Pozdrawiamy serdecznie słuchacze osobliwości. Aluzję zrozumiałem, ale kończąc temat, jeszcze puenta tego tanga. Powracamy do czarnoskórego Santiago i jego wspomnień z dzieciństwa. Miał dwóch przyjaciół, trzech. Wujek Palo sprzeczał się po przyjacielsku zawsze z Kazimirem i Sinforisem. Tango, mówił Casimiro, to odgłosy Afryki. Nie, oburzał się Palo, tango narodziło się tu, to odgłosy Ameryki Południowej. Ale słychać w nim Afrykę. Spójrz na nas, w naszych żyłach płynie afrykańska krew, ale urodziliśmy się tu, czy jesteśmy Afrykanami? No, oczywiście. A nasze dzieci, one też są Afrykanami? Czemu nie? Argentyńczycy nigdy nie zaakceptują ich jako swoich. Sinforoso pokręcił głową. Posłuchajcie, zwrócił się do nich. Obaj się mylicie. Co? Mimo to nachylili się w jego stronę. Tango ma swój początek w bębnach, a bębny to modlitwa. One wciąż tam są. Tak? Dobrze. I co z tego? I to z tego, moi przyjaciele, że tango jest muzyką bogów. Takie rzeczy. I teraz w krótkich słowach w zasadzie winienem Państwu zakończenie tej historii, bo nie zagłębiliśmy się tutaj w wątek obyczajowy, ale to pozostawiam wszystkim tym, którzy sięgną po książkę. W każdym razie Dante wdaje się w romans z właścicielką kabaretu. Ta odkrywa jego tajemnicę, że Dante wcale nie jest Dantem, tylko Ledą. I pełna irytacji właścicielka przysyła list za kulisy do garderoby, w którym informuje, że godziła się na jedną kobietę w zespole, czyli na Rozę, która śpiewa, a nie na dwie. W związku z tym wyrzuca cały zespół na zbity pysk. No i artyści, którzy nie byli przygotowani na nagłą utratę pracy i drastyczne rozstanie z dobrymi zarobkami, zaczynają patrzeć na siebie wilkiem. No i Joaquin żąda wyjaśnień. No i jest tylko jeden sposób, żeby przekonać się, który z muzyków tak naprawdę jest kobietą. I w tej sytuacji Dante przyznaje się, że to właśnie on, że jest Ledą. I w tym momencie rzuca się na niego basista z nożem i byłby naszą bohaterkę zapewne pozbawił życia, gdyby nie Santiago, który staje w obronie skrzypaczki, no ale sam nadziewa się na ostrze i po kilku minutach wyzionie ducha. I wtedy Rosa bierze szybko za rękę Ledę i mówi, żeby uciekały z tego miejsca, bo policja zaraz się zjawi i na pewno odkryje tajemnicę Dantego Ledy. No i tak też uczyniły obie panie. uciekły do wspomnianego Montevideo i tam historia w zasadzie się kończy. Można by było powiedzieć, że taka to piękna, wydumana historia, gdyby nie to, że miała swojego bohatera w rzeczywistości. Pisze Karolina de Robertis: w podziękowaniach pragnę podziękować Billemu Tiptonowi, muzykowi jazzowemu, który choć urodził się kobietą, przeżył 50 lat jako mężczyzna. O. To w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o książkę Karolina de Robertis, Bogowie tanga. Ale wspomnieliśmy o afrykańskim rodowodzie i mówiliśmy o kondombe i o bębnach, w związku z tym, że rzadko po tę muzykę sięgamy, to prosto z Montevideo kondombe. Você pensou, ai, se queira. nunca se pensó el candombe pasearía por las calles de la gran ciudad. Palermo, Cuareim, Ancina, los pueblos hicieron sonar por la gran quinta avenida en una llamada sensacional. En Toronto y en Nueva York, toda comunidad latina lo pudo bailar. Se hermanaron al son del candombe. Toronto, chas, chas. Toronto, chas, chas. Toronto, chas, chas. Toronto, chas, chas. Y los blancos se arrimaron para gozar, porque el ritmo del rey tambo se hacía escuchar. Mamá vieja y camillito no pudieron faltar, con palos y cobillito vinieron todos a desfilar. Los morenos y los blancos se arrimaron para gozar, porque el ritmo del rey tambo se hacía escuchar. Vieja y camillero, y en tu falta, junto a los acobilleros, vinieron todos para desfilar. Orgullosos los charrúas al rey tambor hacían repicar, corraban en su marcha la vuelta olímpica y Maracaná. Había gente de todo barrio. Los charrúas al rey tambor hacían repicar, recordaban en su marcha la vuelta olímpica y qué sé yo. Había gente de todo barrio, del interior y la capital, todos bailaban el ritmo candombe, que vive mi tierra en el Uruguay. I już dopływamy do portu. Zakończyliśmy ku uldze słuchaczy Standiem. Powracamy do muzyki osobliwej sfery ze Szwecji.